تاریخ میں یا بائبل میں تو بہت سے واقعات ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ فرعون نے صاف انکار کیا تھا کہ میں خدا کو نہیں دیکھتا, میں دیکھوں میرے ساتھ بات کرے تو میں کچھ یہ بات سوچوں یا سمجھوں, اور میں یہ ان اسرائیلیوں کو بالکل آزاد نہیں کروں گا. اتنے مغرورانہ طریقے پر وہ بات کرتا تھا. تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اب اسرائیلیوں کو رات کے وقت لے کر نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا اور وقتاً فوقتاً بھی سمجھاتے رہتے تھے, ہارون علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی. اور وہ سختی ہے اور وہ غلامی کی جو بندش اور لعنت تھی اس کو بھی وہ برداشت کرتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ خدا تعالی تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو نجات دے گا, خدا کا حکم تھا. وہ سمجھاتے رہتے تھے. اب یہاں پر کچھ اس قسم کے واقعات پیش آئے, اس سے فرعونی وہ مصروف ہو گئے اپنے سلسلے میں, اور ان لوگوں نے اسرائیلیوں نے ان کا کوئی جشن یا کوئی ایسا تقریب تھی جس کے لیے یہ پہلے بھی شہر سے باہر جایا کرتے تھے, اکٹھے جاتے تھے مرد عورتیں, ایسا جشن ہوتا تھا یا عید ہوتی تھی یا کوئی ایسی تقریب ہوتی تھی, تو اس تقریب کا بھی موسم یعنی آیا ہوا تھا, اور اسی لیے اسرائیلیوں نے اپنے قیمتیوں سے کچھ زیور وغیرہ بھی مستعار لیے تھے, جیسا کہ پچھلی صورتوں میں اس کا ذکر ہوا, بھئی ہمارا میلہ ہے عید ہے, ہم کو یہ زیور بھی دے دیے جائیں. زیور کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے بڑے لطیف طریقے پر کہ کسی کو شک اور شبہ نہ ہونے پائے ان کے نکلنے کا کہ اب کھسک رہے ہیں اور جا رہے ہیں, یہ ملک بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے, ایسا کسی کو وام بھی نہ ہو, اس طریقے پر وہ. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اپنے لیے مختصر سی خوراک جو زیادہ خراب نہ ہو مختصر وہ اپنے پاس رکھ لو تیار کر کے, اور رات کے وقت نکلنا پڑے گا. اور ادھر تبتیوں کے گھروں میں کچھ اموات واقعہ ہو گئی کثرت سے, ایسی کہ وہ مصروف ہو گئے اس کے اندر, کچھ ادھر بھی توجہ ان کی نہ لگ سکی اپنے اموات کو سنبھالنے میں یا ان کی طرف دیکھ بھال کرنے سے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی وبائی شکل میں ایسی موتیں کثرت سے اکثر گھروں میں قبطیوں کے موتیں واقع ہوئی, نوجوان آدمی مرتے گئے, اب اس کی فکر میں بھی وہ لگ گئے. ادھر یہ موقع مل گیا تو رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ نکلو. یہ نکلے, وہ اپنے خیال میں تھے کہ شاید یہ اپنے میلے پر پہلے بھی جاتے ہیں, دن دو دن لگاتے ہیں, تین دن پھر آ جائیں گے, اور کچھ یہ اپنی اموات میں مصروف ہو گئے, ادھر حکم ہوا کہ یہ نکل چلیں یہاں سے. تو حکم ہوا نصر عبادی, میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلو یہاں سے. انکم متبعون, پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا, یہ فرعونی لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے, گھبرانا نہیں, پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا یہ پیچھے آئیں گے, تعاقب کریں گے, گھبرانا نہیں, تم نکلو یہاں سے. اتنے میں تین چار دن یا دو دن گزر گئے, تو اس کے بعد ان کو یہ شبہ ہوا کہ سارے اسرائیلی یہاں سے کھسک گئے ہیں, کیا بات ہے. تو پھر فرعون کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو سارے نکل گئے ہیں تین چار دن کے بعد, اور وہ آگے کچھ مسافت پر جا چکے تھے. تو اتنے میں فرعون نے جب اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ لوگ تو اب نکلے جا رہے ہیں ہاتھ سے, اس لیے ان کا تعاقب کیا جائے, और फिर उसने फौरन आर्डर किया कि फौज को आर्डर किया कि लोगों को इकट्ठा करो, फौज इकट्ठी की जाए, लोगों को इकट्ठा किया, इनका ताकुब करेंगे। तो इधर उधर जहां जहां भी उनकी छावनियां थी, जहां फौज थी, कारिंदे थे या बड़े लोग थे, सबको तलब किया गया। और वो घोड़े सवार, घोड़ों पर सवार होकर हजारों की तादाद में मुख्तलिफ बस्तियों से और आबादियों से लोगों को लाए और कहा कि इस तरीके से इसराइली जो हैं वो सारे जा रहे हैं, उनका ताकुब करना है। तो फ़अरसला फिरौन फिल मदायन हाशिरीन, तो फिरौन ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर इकट्ठा करने वाले आदमियों को भेजा कि तमाम किबती इकट्ठे हो जाएं, कोई सरकर्दा आदमी पीछे न रहे, कोई सरदार, कोई बड़ा आदमी, कोई फौजी, कोई सरकारी कारिंदा ये न रहे। आम लोग तो सब नहीं जा सकते, वो तो अपनी बस्तियों में रहेंगे, लेकिन बड़े सरकर्दा सब लोगों को तलब कर लिया गया। यहां भी जब कोई खतरा होता है तो जितने भी फौजी होते हैं वो सबको तलब किया जाता है, रिटायर भी तलब कर लिए जाते हैं कि फौरन उनको कहो। तो ड्यूटी वाले जो होते हैं रुख्सत पर, उनकी भी रुख्सत जब्त हो जाती है कि फौरन ड्यूटी पर पहुंचाए। तो ऐसा ही आर्डर उसने किया, बहुत से आदमियों को भेजकर घोड़े सवारों को लश्कर इकट्ठा किया गया। बहुत से शहर थे, कहते हैं 1000 से ज्यादा बस्ती, बड़े शहर थे और छोटी बस्तियों की बहुत सी तादाद थी, बेशुमार बस्तियां थी और काफी आबादी थी उस वक्त भी मिस्र की। यानी मतलब यह है कि आजकल भी मिस्र की आबादी यानी 4.5 करोड़ के करीब है इस वक्त मिस्र की आबादी। उस वक्त भी होगी ऐसा 2 करोड़ होगी या 1.5 करोड़ होगी या उससे कुछ कम बेश होगी। तो फिरौन ने इकट्ठा किया, करने वालों को भेजा मुख्तलिफ शहरों में और साथ साथ ये कहने लगा, चुनांचे वो ये इकट्ठा करने की गर्ज व गायत जिक्र करता है, इन आउलाए लशिरज़िमतुन, ये एक जमात है, शिरज़िमा शराज़िम जमात, और थोड़ी जमात को कहा जाता है शिरज़िमा, शराज़िम इसकी जमा होती है, कलीलून ये बहुत थोड़े हैं, क्योंकि अपनी ताकत और बाकी मुल्क के बाशिंदों के मुकाबले में उनकी तादाद को थोड़ा जिक्र किया है। वरना बनी इसराइल जिस वक्त उनका ये खुरूज हुआ है मिस्र से तो 6,70,000 थे, 6,70,000। लेकिन फिरौन के पूरी रईयत अमलदारी और उसके अलावा लश्कर के मुकाबले में वो कलील ही कहा गया, वरना कलील तो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। 6,70,000 नफरी थी बनी इसराइल की जो यहां से निकले थे, लेकिन फिरौन के अलावा लश्कर और रईयत के मुकाबले में यकीनन वो थोड़े थे। वइन्नहुम लना लगाइज़ून, और बेशक ये हमको गुस्सा दिलाते हैं, ये तो गुस्सा दिला रहे हैं। तो फिरौन कह रहा है कि कमबख्ती के दिन आए, अब इनका हम ताकुब करेंगे और इनको सजा देंगे, तो छोड़ेंगे नहीं, ये हमको गुस्सा दिलाते हैं। अब ये इस तरीके से उनका निकल जाना ये तो गुस्से का बायस था। पहले भी मुख्तलिफ मौके में फिरौन जक उठाता था मूसा अलैहिस्सलाम के वजह से, तो अब बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था, कहने लगा हमको गुस्सा दिलाने वाले हैं। वेन्ना लजमीउन हाजिरून, हम सारे इनसे खतरा महसूस करते हैं, हाजिरून खतरा महसूस करने वाले हैं, ये कहीं हमारे लिए नुकसान का बायस न बने, हमारी सल्तनत में कोई खराबी न आ जाए इनकी वजह से, लिहाजा हम आदमियों को इकट्ठा करो, लश्कर को इकट्ठा करो ताकि इनका कला कमा कर दें, खत्म कर दें इनको हम बहुत। और हाजिरों हमको हर वक्त इनका खतरा लगा रहता है कि ये कोई साजिश ही न कर दें और हमारे खिलाफ कोई स्कीम ही न चला दें ये। और हाजिरून का ये माना भी मुफस्सरीन किराम करते हैं कि हम सब मुसल्ला हैं, हमें क्या खतरा, इनकी तरह हम गैर मुसल्ला भी नहीं हैं। हाजिरून मोहतात यानी सब मोहतात हैं, اسلحہ ہمارے پاس ہے، مسلح ہے، جیسا قرآن میں جہاد کے موقع پر خذو حذرکم، اپنے احتیاط والا سامان اپنے پاس رکھو، ہر لڑائی کے وقت بھی، نماز پڑھنے کا موقع ہو پھر بھی اپنا ضروری اسلحہ اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. بالکل مستعد رہو، سٹینڈنگ رہو، ایسا نہ ہو کہ دشمن کسی طرف سے کوئی زخم پہنچا سکے. تو اسی طریقے سے حاضرون سے مراد ہیں مسلح ہیں، تو ہمیں ان کا قلعہ کما کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. چنانچہ فرعون ایسے ہی مغرورانہ خیالات میں تھا، اور اس نے اپنے لشکر کو بھیج کر بہت سا لشکر اکٹھا کر لیا اس تعاقب کے لیے، اور درمیان میں کئی دن لگ گئے، اور وہ مصر سے بحر قلزم کے قریب پہنچ گئے اسرائیلی، یعنی بحر قلزم کے قریب پہنچ گئے، اور ادھر یہ پیچھے لاؤ لشکر لے کر کئی دن کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا، تو وہ تعاقب میں گئے اور بڑی تعداد لے کر گئے. مجموعی طور پر مفسرین اکرام جس کا ذکر کرتے ہیں، فرعونی جو بحر قلزم میں جن کا آگے غرق ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، 12-13 لاکھ سے کم نہیں تھے. اتنی تعداد ضرور تھی ان کی جنہوں نے یہ تعاقب کیا تھا. اللہ تعالی نے اجمالی طور پر یہ بیان فرمایا، فاخرجناہم، پھر نکالا ہم نے ان فرعونیوں کو، یہ ان کو بھی گھروں سے نکالنے کی تدبیر، وہ تو نکلے اللہ کے حکم سے، حکم ہوا کہ راتوں رات ان کو نکالو یہاں سے، وہ تو اللہ کے حکم سے نکلے اسرائیلی، اور ان کو اللہ نے اس طریقے سے نکالا، جتنے ان کے چنے ہوئے آدمی تھے اور سردار تھے اور شہزادے تھے اور ملوک تھے، تمام کے تمام ملک سے اکٹھے ہو گئے اور اس لشکر کے اندر شریک ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے نکالا ان کو من جنات، باغوں سے، و عیون، اور چشموں سے، جہاں نہریں بہتی تھی، چشمے جاری تھے، اور کھیت سیراب ہوتے تھے، باغ سیراب ہوتے تھے، ان سے ہم نے نکالا ان کو، و کنوز، اور خزانوں سے نکالا ہم نے، و مقام کریم، اور بڑے عمدہ مکانات سے نکالا ہم نے. فرعونیوں کا تکلف تو بڑا مشہور ہے کہ ان کے قبرستان بھی آج تک موجود ہیں اور بتلا رہے ہیں، لاشوں کی بھی حفاظت کرنے کا بڑا ان کے ہاں یہ جذبہ شوق تھا، ممیفیکیشن کر کے ان کو رکھتے تھے، اور قبرستان بھی ایسے بناتے تھے کہ بڑے پیچیدہ قسم کے، اور پتھروں کے اندر اپنے ان کو رکھتے تھے، تو اور رہائش گاہیں ان کی بہت زیادہ عمدہ قسم کی ہوتی تھی، بہت ہی اچھے مکانات رہائش کے وہ تیار کرتے تھے، اور سامان عزیز جتنا ہوتا تھا وہ مہیا کیا جاتا تھا اس دور کے اعتبار سے، ہر چیز مہیا ہوتی تھی ان کے لیے. تو عمدہ مکانات، خزانے بھی بہت تھے ان کے پاس، زر و جواہر بھی بہت تھا، یعنی اور مصر زرخیز ملک تھا، اور اس میں ڈیم بنے ہوئے تھے کہ مختلف جگہیں سیراب ہوتی تھی، اور نہر بھی ہمیشہ اس کی جاری رہتی تھی، یہ نیل جو ہے، تو باغات سے اور نہروں سے، چشموں سے، خزانوں سے، اور عمدہ قسم کے مقامات سے، مکامن کریم، کریم بنے بڑے عزت والے اچھے مکانات، عالی شان محلات سے ہم نے ان کو نکالا. اس طریقے سے، اس تدبیر سے کہ یہ سارے جتنے بھی فاسد مادے والے تھے، خدا نے سب کو نے پیچھے رہ گئے، کسان، مصر کے کسان اور معمولی حیثیت کے لوگ یا عام کام کرنے والے لوگ ہی رہے، سرکردہ آدمی کسی کو رہنے نہیں دیا، سب کو اکٹھا کر کے اس لشکر میں اکٹھا کر دیا اور تعاقب میں چلا دیا. یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی، اگر کسی کو وام ہو جاتا تو ممکن ہے وہ نہ نکلتا وہاں پیچھے، کیا ہوگا، ان کو یہی ہے کہ ٹھاٹ باٹ ہے ہماری، طاقت ہماری ہے، پاور ہمارے پاس ہے، مسلح ہم ہیں، گھوڑے ہمارے پاس ہیں، خزانے ہمارے پاس ہیں، یہ مٹھی بھر غلام جو ہیں یہ ہم سے اب کس طریقے سے بھاگ جائیں گے. وہ تو سب کے ذہنوں میں غرور ہے، فرعونی غرور سب کے ذہنوں میں بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ایک جملہ فرمایا کذالک، اسی طرح واقعہ ہوا کہ وہ اچھے مکانات سے، خزانوں سے، نہروں سے، چشموں سے ہم نے ان کو نکالا، یہ قبطی نکلے وہاں سے، فرعون آگے قیادت کر رہا تھا، اللہ نے ان کا نقشہ سورہ ہود میں بھی بیان کیا، یکدم قوم و یوم القیامہ، جیسا دنیا میں آگے آگے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی قیادت کر رہا تھا، مسلح ہو کر زرہ پہن کر، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی دوزخ میں جاتے وقت بھی آگے آگے فرعون ہوگا، اور ادہم النار، سب ان اپنے حوالیوں کو لے کر جہنم میں جائے گا، قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا، آگے فرعون ہوگا، پیچھے اس کے یہ لاؤ لشکر والے ہوں گے تمام۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَا هَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ یہ ہے لفظ اشکال والا جس کو مفسرین کرام مشکل سمجھتے ہیں، کہ جن چیزوں سے قبطیوں اور فرعونیوں کو خدا نے نکالا تھا ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، تو بنی اسرائیل تو وارث نہیں بنے، کیوں کہ جب بحر قلزم کو عبور کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے، اور فرعون اور اس کا لشکر سارا غرق ہو گیا بحر قلزم میں، تو موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس نہیں آئے، وہ تو صحرائے سینا گئے، حکم تھا کہ آگے جہاد میں جائیں، جہاد کریں تاکہ شام اور فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تم کو واپس دے دے، تو اسرائیلیوں نے جہاد میں پسو پیش کیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے، صاف کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم سے تجھے لڑائی نہیں ہوتی، پھر خدا کی ناراضگی ہوئی اور 40 سال تک وہ نظر بند رہے صحرائے سینا کے اندر، ڈیٹینیو تھے وہ، نظر بند تھے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، یتیہون 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک سرگردانی میں رہے وہ صحرائے سینا کے اندر اسرائیلی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اسی دوران میں وفات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے دور کے اندر نوجوان نسل کے لوگوں نے جہاد کیا، اور شام و فلسطین جو ان کا اصلی وطن تھا وہ ان کو ملا۔ تو یہ چیزیں جو جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ قابل اشکال ہے، ان کا وارث ہم نے اسرائیلیوں کو بنا دیا، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام کئی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ جو مفسر قرآن تھے اور تابعین میں سے تھے، صحابہ کرام کے شاگرد، ان کی بھی تفسیر میں روایت بہت چلتی ہے، اکرمہ کی، قتادہ کی، سعید ابن المسیب کی، حضرت سعید ابن جبیر کی، اور اسی طریقے سے اور ہیں، کئی عامش ہیں، یہ ان کی تفسیر میں مجاہد ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ قرآن پڑھا تھا، اس کی تفسیر پڑھی تھی، یہ سب مفسر ہیں اس دور کے، ان کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے، قتادہ کے قول میں یہ بات ملتی ہے کہ ممکن ہے کہ صحرائے سینا کی بندش کے بعد اسرائیلی مصر بھی گئے ہوں، تاریخوں کے اندر ذکر نہیں ہوتا، بعض اوقات غلط باتیں مذکور ہوتی، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون غرق ہو گیا کچھ اسرائیلیوں کو مصر بھیج دیا تھا کہ جا کر کے مصر کے اندر بد نظمی نہ ہو، ان کا نظم و ضبط قائم رکھو، تو کچھ اسرائیلیوں کو ادھر بھیج دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچی، کیونکہ اسرائیلیوں کا واپس آنا مصر میں اقتدار کی شکل میں تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا، تو اسرائیلی تو نہیں آئے، تو ان نعمتوں کے مالک کس طرح اسرائیلی بن گئے، یہ اشکال والی بات بدستور قائم ہے۔ قتادہ کی روایت جو ہے وہ بھی کچھ اتنی زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، اور یہ بات بھی صرف ایک خیال ہی ہے کہ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اسرائیلیوں کو بھیج دیا اور مصر میں انتظام قائم رکھنے کے لیے. باقی اکثر تاریخ والے یہی کہتے ہیں کہ مصر کی حکومت فرعون کے اور اس کے حواریوں کے غرق ہونے کے بعد بھی قبطیوں کے پاس ہی رہی ہے. ان کے جو باقی ماندہ لوگ تھے وہی حکومت وہی کرتے رہے. حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مصر کو پھر ان کے زیر نگین کیا. وہ بہت دیر کی بات ہے, بعد میں یہ ہوا. وہاں فرعون کے بعد حکومت کی بھی یہی کر رہے تھے مصری لوگ, اتنے سرکش نہیں تھے جو باقی ماندہ تھے, حکومت انہی کے ہاں تھی, اسی کے خاندان کے لوگ تھے, قبطی تھے اصل مصر کے باشندے. اسرائیلیوں کی حکومت کا اس دور میں ذکر نہیں ملتا کہ اس دوران میں انہوں نے حکومت کی ہو وہاں, اور یہ حکومت کے محلات وغیرہ یا ساری چیزوں پر قبضہ کیا. اس لیے مفسرین کرام اس اشکال کا حل اس طرح کرتے ہیں کہ اور اسنا ہم نے ان چیزوں کا, ان چیزوں سے مراد بین ہی وہ محلات اور وہ یعنی نہریں نہیں ہیں, بلکہ یہ نعمتیں, یہ نعمتیں جن کا ذکر ہے, مثل نہریں بھی ہیں, باغات بھی ہیں, مکانات بھی ہیں, خزانے بھی ہیں, ان نعمتوں کا وارث ہم نے اسرائیلیوں کو بنایا. وہ مصر میں نہیں بلکہ شام اور فلسطین کے اندر, وہاں بھی یہ چیزیں تھیں, اور وہاں کے محلات بھی, اور وہاں کی نہریں بھی, اور وہاں کے چشمے بھی, اور وہاں کے اناج بھی, اور خوشحالی فراوانی وہ مصر جیسی ہی تھی, کیونکہ اس زمین میں بھی اللہ نے اس کے مشرق اور مغرب میں برکتیں نازل فرمائی. شام و فلسطین کی سرزمین بہت سرسبز شاداب خزانہ اگلنے والی زمین ہے. تو اس سے مراد وہ نعمت ہے. چنانچہ سورہ دخان میں یہ آتا ہے کہ ان نعمتوں سے ہم نے نکالا فرعونیوں کو, وَأَوْرَثْنَاها قَوْمًا آخَرِينَ, اور دوسروں کو ان کا وارث بنایا. دوسروں میں اسرائیلیوں کا ذکر نہیں ہے. مصر کی نعمتیں یہ نہیں اسرائیلیوں کو اس دور میں ملی, یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آ کر بات. البتہ اس جیسی نعمتیں, یعنی جیسی یہ تھی ایسی ان کو شام میں ملی, وہ بھی بڑے عرصے کے بعد. 40 سال تو وہ نظر بندی میں رہے اور سرگردانی میں رہے, لیکن ملی ان کو بعد میں, اور پھر ان کا اقتدار اور حکومت قائم رہی. بہت سے نبی آئے ان میں, بہت سے بادشاہ جرنیل حکما ساری ان کے اندر آئے. وہ بڑا دور انہوں نے گزارا بعد میں. پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا, کئی کئی حوادثات آئے, کئی مخالف قوموں سے مقابلے ہوئے, اور ان پر پھر یہاں غلامی کا دور آیا. بخت نصر کے دور میں بھی 100 سال تک غلام رہے یہ. یعنی بخت نصر نے جو بابل کے اندر ہوتا تھا, اس نے آ کر یہ تمام شام و فلسطین کو ملیا میٹ کیا, مارے آدمی, خزانے لوٹ لیے, سب چیزیں لے گئے ساتھ, اور اسرائیلیوں کو غلام لونڈیاں بنا لیے. وہ دور بھی ان کا 100 سالہ دور گزرتا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کو رہائی حاصل ہوتی ہے. یہ سب واقعات بعد میں پیش آئے. تو اور اسنا ان نعمتوں کا, یعنی اس جیسی نعمتوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا. یہ نہیں کہ وہی مصر کی وہ نعمتیں ان کو, ان جیسی نعمتوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا, کیونکہ وہاں بھی ایسی نعمتیں موجود تھیں. یہی معنی زیادہ راج ہے. یہ نہیں کہ مصر کی یہ نعمتیں دوبارہ اسی وقت بنی اسرائیل کو ملی, یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ادھر نہیں آئے, اور نہ اسرائیلی پھر مصر آئے ہیں, وہ ادھر ہی گئے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتبعوهم مشرقین فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالثور العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاتبعوهم پھر پیچھے آئے وہ ان کے سورج نکلنے کے وقت فلما ترا جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بے شک ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے سیہدین وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائے گا فاوحینا پھر وہی نازل کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف انضرب کی مارو اپنی عصا سے اس دریا کو فن فلکا پھر پھٹ گیا وہ پس ہو گیا ہر ایک حصہ کا طود العظیم ایک بڑے پہاڑ کی طرح وَأَزْلَفْنَا پایا ہم نے وہاں پر دوسروں کو اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو پھر ہم نے پانی میں ڈبو لیا دوسروں کو بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں اکثر ان لوگوں میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا پروردگار البتہ وہ زبردست اور رحم کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں اور مصائب کے برداشت کرنے کے بعد اور بنی اسرائیل کے بے پناہ مظالم جو انہوں نے برداشت کیے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر یہاں مصر سے نکل جائیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ان تمام بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے پیچھے فرعونیوں کو جب پتہ چلا تو فرعون نے اپنی فوج کے لوگوں کو طلب کیا اور تمام اہم آدمیوں کو بلا کر تعاقب کیا کہ ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں کیونکہ یہ ہمارے قبضے سے نکل کر بھاگ رہے ہیں تو ان کو ہم اپنی غلامی کے اندر ہی رکھیں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے تعاقب کیا پیچھے ان کے چلے فرعون تھا اور ساتھ اس کی لاؤ لشکر اور فوج تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پھر پیچھے آئے وہ ان کے مشرقین اس وقت جس وقت سورج نکل رہا تھا یعنی تعاقب کیا بنی اسرائیل تو کئی دن آگے چلے گئے پھر فرعونیوں کو پتہ چلا انہوں نے بڑی اپنی تگ و دو کی سواریاں دوڑائی اور بیل گاڑیاں اور جو دوسرے ذرائع تھے ان کے پاس وہ اس پر آدمیوں کو بٹھا کر اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے تعاقب کیا تو یہ تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق چل رہے تھے کہ پیچھے وہ آ گئے یہ جس وقت آ کر ان کے قریب آئے جب بنی اسرائیل کے وہ وقت تھا جس وقت سورج چمکتا ہے سورج نکلتا ہے اس وقت پیچھے ان کے آ گئے اور پہنچ گئے یہ سورج نکلنے کے وقت فلما ترا الجمعانِ دونوں جماعتوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا وہ آمنے سامنے ہوئی آگے بنی اسرائیل پیچھے انہوں نے دیکھا کہ بڑا لشکر فرعون لے کر آ رہا تو قدرتی بات ہے جب آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ساتھی کہنے لگے اب ہم پکڑے گئے. جو آگے سمندر ہے بحر قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, بظاہر حالات ایسے ہی ہیں کہ اب ہم پکڑے جائیں گے اور پکڑے گئے تو ہم کو سخت سزائیں دیں گے, جان سے ہلاک کریں گے اور بہت تذلیل کریں گے. تو جب وہ آتے ہوئے سامنے جب دیکھا تو بہت گھبرائے اور یہ کہنے لگے کہ بس اب ہم پکڑے گئے. تو ظاہری حالات تو ایسی تھے کہ سمندر سے پار ہونے کا تو کوئی آگے وہ راستہ تھا نہیں, نہ ان کے پاس کوئی وہاں کشتیاں تھیں, نہ کوئی جہاز تھے, نہ کوئی اور ذریعہ تھا. بحر قلزم ہے سامنے اور پیچھے خشکی کے راستے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا. تو ظاہری حالات کے پیش نظر بڑے متفکر ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہ اب کیا بنے گا, آگے سمندر حائل ہے اور پیچھے دشمن چلا آ رہا ہے, اب تو ہم مطلب ہے پکڑے گئے. اور جب انہوں نے یہ پریشانی کا اظہار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہرگز نہیں, تم مت گھبراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی, مت گھبراؤ, گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی ہی آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی آئے ہیں, اس کے فرمان کے مطابق. اور انا معیہ ربی, بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, خدا کی مدد ہے, میرے ساتھ پروردگار ہے, سیہدین, وہ ضرور راہ بتلائے گا, وہ ضرور کوئی سبیل پیدا کرے گا ہمارے بچانے کی. تم بالکل متفکر نہ ہو اور ڈرو نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو, اس کے حکم سے چل کر آئے ہیں. تو اب اس مشکل جگہ کے اندر اور ایسے معاملے میں ضرور وہ رہنمائی فرمائے گا, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. پورا اعتماد اور یقین ہے موسیٰ علیہ السلام کو, اسی یقین کا اظہار فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے جو ظاہری حالات کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے. انما معیہ ربی, بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. اور بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس وقت آپ غار ثور کے اندر پناہ گزین تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ دشمن تو آگئے ہیں, غار کے دہانے تک بھی آگئے ہیں, اوپر پتھروں کے اوپر چڑھ گئے ہیں, تو اگر یہ نیچے پاؤں سے نیچے ہو کر دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ اندر غار کے اندر ہم کو دیکھ لیں. اس پریشانی کے اندر ابو بکر بہت پریشان ہوئے, تو انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ اگر دشمن نیچے جہاں پاؤں ہیں یہاں دیکھیں گے, کیونکہ باقی ارد گرد وہ جالا بنا ہوا تھا, تو مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا, لیکن پاؤں کے نیچے سے بالکل نظر آ رہا تھا, اگر نیچے دیکھیں گے تو پھر تو معاملہ مشکل ہو جائے گا, وہ پکڑ لیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے لا تحزن, اپنے صاحب سے یہ کہا لا تحزن, مت غمگین ہو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم نکلے ہیں, وہی بچائے گا. ان اللہ معنا, یا صرف مائی فرمایا, کیونکہ پورے یقین اور اعتماد جو کامل تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھا, تو ان کی وساطت سے باقی بنی. اور وہاں جمع کا صیغہ فرمایا, ساتھ ابو بکر کو بھی شریک کیا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو مت غمگین ہو, فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کہا. تو جب یہ بات تھی تو اتنے میں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے وہی نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر اَنِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ یہ جو سمندر ہے سامنے اس کو اپنی لاٹھی سے مارو یہ جو عصا تھا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور وہ پہلے وہ اجدہ اور سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر فرعونیوں کو مغلوب کر دیا تھا جادوگر اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے تھے تو وہی لاٹھی ہے یہ لاٹھی بڑی متبرک تھی اور یہ معجزانہ لاٹھی تھی اب حکم ہوا اس لاٹھی کو اس دریا پر مارو بائبل کا بیان بھی درست نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے ہاتھ کو ہلایا یہ لاٹھی کو مارنے کا حکم تھا ہاتھ کو ہلانے کا نہیں ہاتھ ہلا دیا اور پھر وہ ہوا نے پانی کو پھاڑ کر دو حصوں میں کر دیا یہ بھی نہیں ہے یہ سب بیانات ایسے ہیں اور سر سید جیسے لوگ گمراہ لوگوں نے تو اور ہی بات بیان کی ہے یہاں وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جس وقت جوار بھاٹا ہوتا ہے یہ اس قسم کی بات بن گئی تھی وہاں یہ جوار تھا کہ پانی جب پیچھے ہٹ جاتا کبھی سمندر کے کنارے جب وہ ہوتا ہے یہ طوفان تو کئی میلوں تک چلا جاتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا اس وقت وہ سمندر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا راستہ خشک ہو گیا یہ سب ملحدانہ باتیں ہیں درست نہیں ہیں نص سے سری ہے خدا تعالی کا فرمان تھا وہی یہ لائی تھی اس لاٹھی کو اس سمندر پر مارو اَنِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سمندر پر ماری تو وہ سمندر پھٹ گیا اور کلو فرقن پانی کی ہر پھانک ہر حصہ قطود العظیم بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا اور دوسری جگہ صاف موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی وہاں ماری تھی اس سے 12 راستے بنے تھے اور ارد گرد پانی بالکل جیسا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے تھا اور درمیان میں 12 سڑکیں بن گئی 12 روڈ بن گئے درمیان خشک بالکل زمین کی تہ جیسا ہوتی ہے خشک ایسی اور ارد گرد پانی بالکل کھڑا ہے جیسا کہ دیوار کھڑی ہوتی ہے جیسا برف کا تودا ہوتا ہے اس قسم کا پانی اور 12 راستے بنائے گئے تھے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے نظم بھی انہوں نے ایسے ہی رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کی الگ الگ وہ رہنمائی فرماتے تھے ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کے ذریعے ساری رہنمائی کی جاتی تھی تو ان کو الگ الگ سب قبائل کے اندر رکھا ہوا تھا انتظام کی وجہ سے تو 12 سڑکیں بن گئی اور عجیب و غریب جیسا کہ پہاڑ کھڑا ہوتا ہے ایسے پانی بالکل کھڑا ہے اور درمیان میں سڑک ہے بالکل اور پھر یہ ہے کہ وہ جو 12 پھانکے جو بنی ہوئی تھی ہر ایک میں کچھ دریچے دریچے بھی نظر آتے تھے تاکہ ایک سڑک والا دوسری سڑک والے کو بھی دیکھ سکے کہ وہ جا رہا مطلب زبشر بھی نہ ہو تو پانی جو تھا وہ پھٹ کر یہ معجزہ ہے نہ جوار بھاٹے کا وقت تھا اور نہ ہوا نے آ کر یوں کیا تھا لاٹھی کو مارا جیسا لاٹھی کو مارا زمین پر ڈالا تو وہ سام بن گیا ایسا لاٹھی کو سمندر پر مارا 12 راستے بن گئے 12 سڑکیں بن گئی اور یہ بڑی لمبی سڑکیں تھیں ایسا بھی نہیں ہے ارے میلوں تک وہ تھا تو اس میں خوش سڑک پر ہر ایک پر وہ ہر ایک قبیلے کے جو لوگ تھے وہ چلنا شروع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فکان کلو فرقن کا تود العظیم وہ اس پر چلنا شروع ہو گئے اور سب کے سب بنی اسرائیل اس میں چلے گئے سڑکیں بنی ہوئی جا رہے ہیں راستے بنے ہوئے خشک ہیں پانی از گرد منجمد ہے کھڑا ہے کوئی زک نہیں ہے تو جب یہ اس میں سے گزرے یہ حضرات اس حصے کو عبور کر لیا انہوں نے اور دوسری طرف چلے گئے تو پیچھے فرعون کا لشکر آیا. اذرفنا ثم الآخرین, پھر پاس پہنچا دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو. اذرفنا پایا ہم نے, پہنچا دیا ہم نے ثم وہاں پر آخرین دوسروں کو, یعنی دوسرے وہ فرعونی تھے وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں اور بنی صحیح راستوں پر جا چکے ہیں, نکل چکے ہیں. تو پہلے پسو پیش کیا, لیکن یہاں روایات کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے وہ فرعون کا جو گھوڑا تھا, سیاہ گھوڑے پر سوار تھا وہ, تو اس کے گھوڑے کو آگے چلایا. فرشتے جبریل گھوڑے پر سوار ہو کر آیا گئے تو انہوں نے ایسا اشارہ کیا, وہ گھوڑا لگ گیا آگے, راستے پر چلنے لگا. تو اس طریقے سے جب وہ راستے پر چلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ خشک راستہ ہے, بنی اسرائیل بھی اس پر گزرے ہیں تو ہمیں بھی اس پر گزرنا چاہیے اور پیچھے جانا چاہیے. تو اسی خیال میں وہ بھی ان راستوں پر پڑ گئے, یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے جب سمندر کے اندر آ گئے, جتنا لشکر تھا وہ 12 یا 13 لاکھ جو بھی تھا, جتنا بھی انہی راستوں پر جن پر بنی اسرائیل آگے چل رہے تھے. تو بنی اسرائیل تو تعداد میں تھوڑے تھے, 6,70,000 نفری تھی ان کی, 6,70,000, اور یہ بہت زیادہ تھے. یہ سارے ان سڑکوں پر پڑ گئے اور چلنا شروع کیا وہاں. تو سارے کے سارے جب وہ سمندر کے اندر آ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان جینا موسا و من معہ اجمعین, ہم نے بچا لیا موسا علیہ السلام کو اور موسا علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے بنی اسرائیل, ان میں سے کسی ایک کی جان کو ضائع نہیں ہونے دیا, سب کو ہم نے اس سے بچا لیا, اس پانی کی زد سے کہ ان پر پانی کی زد آئے اور وہ پانی میں ڈوبے یا ہلاک, سب کو. اجمعین کا لفظ فرمایا جو تھے, ایک جان بھی بنی اسرائیل کی خدا تعالی نے اس موقع پر تلف نہیں کی, سب کو بچایا. اور دوسرے جاوزنا بھی بنی سمندر سے اب پار اتار دیا. اب ثم اغرقنا